Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Programı sevgili Azize Çay ile birlikte yürütüyoruz. Artık hepiniz tanıyorsunuz Azize'yi. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhabalar. Geçen programda Bookchin'den etik anlayışını epey ayrıntılı incelemeye çalışmıştık. Sadece teknoloji etiği, o da çok fazla ara başlığı olduğu için bu haftaya bırakmıştık. Şimdi buradan devam edelim diyorum ben, teknoloji etiği üzerinden. Sen ne dersin Azize? Hani bu kapsamda ekoteknik ve ademi merkeziyetçilik ilişkisi üzerinden, bunların bağlantısı üzerinden zaten gidecek gibi görünüyor. Çünkü bütün konular aslında birbiriyle çok bağlantılı. Hani dolayısıyla buradan bir giriş yapalım istersen. Olur tabii ki. Öncelikle yani aslında teknoloji derken, teknik derken neyi kastediyor? Teknik derken sadece işte aletlere indirgenen ya da makineye indirgenen bir oluşumdan bahsetmiyor. Teknik derken aynı zamanda toplumsallığı da kapsamak zorunda. Ki nitekim ademi merkeziyetçilikle bağını da burada kurabiliriz sanırım. Çünkü Bookchin'e göre tüm tekniklerin içerisinde bir toplumsal anlam vardır. Bu toplumsal anlamda yani tekniğin toplumsal yanı insanı özgürleştirecek, sosyalleştirecek ve özüne kavuşturacak etik bir anlam olmak zorundadır teknikte. Yani teknik deyince sadece üretkenlik ya da verimlilik ya da küçüklük, büyüklük sorunu ile ilgili değildir tekniğin kendisi. Hatta Kropotkin'den bir alıntı yapıyor. Özgürlükçü teknik ve otoriter teknik ayrımına gidiyor bu anlamda. Ki bununla birlikte sosyal bağını, yani toplumsal bağını da burada görebiliriz. Özgürlükçü teknik derken neyi kastediyor? Toplumsallıkla bağını nasıl kuruyor? Otoriter teknik derken de neyi yapıyor? Otoriter burada bir araya gireyim mi? Yani lütfen. Ben de şeyi okumuştum Bookchin'de, işte bu anlamda klasik sosyalizmi de çok sert eleştiriyor aslında. Teknolojiyi özgürlükçü bir yerden kurgulamayıp aslında insanları denetim için, daha çok denetim toplumu ve işte tekniği aşırı kullanım üzerinden sürekli böyle bir tüketim, kapitalizmde yarışan bir tüketim, nükleer santraller, şunlar bunlar üzerinden. Orada klasik sosyalizme de özellikle Sovyet deneyim üzerinden çok ciddi bir eleştiri yapıyor diye hatırlıyorum, değil mi? Evet, ama zaten bir Marx'ı eleştirdiği noktalardan yine bir tanesi burası zaten. Hani toplumsal denetimi sağlamak için teknolojiyi kullanmak, ki Freud'u da eleştiriyor bu anlamda. Freud'u da öz benliği denetlemek için aynı zamanda tekniği nasıl kullanabiliriz kısmından. Şimdi bu otoriter teknikle zaten siyasi, kurumsallaşmış teknikten bahsediyor aslında. Bu kurumsallaşmış teknikle işte aslında siyaseti, bilimi, teknolojiyi tek elde var edebilmek ve doğal olarak da belirli bir zümrenin, belirli bir kesimin çıkarları doğrultusunda kullanabilmek. Ama özgürlükçü teknik olarak baktığımız zaman, ki nitekim işte az önce belirttiğimiz gibi aletler ve makinalardan bağımsız bir şekilde emeği ve tasarımı da içinde bulunduran bir teknikten bahsediyor. Çalışmayı, hayal gücünü, mesela burada hayal gücü de çok önemli bir noktada duruyor. Çünkü sanatsal kısmı da, tekniğin sanatsal kısmı da burada çıkıyor aslında karşımıza. Ve bunlar tabii ki eğer sadece otoriter bir teknikten bakacak olursak toplumu makineleştirecek, mekanikleştirecek, hatta bireyi mekanikleştirecek, araçsallaştıracak aynı zamanda, insanı nesneye indirgeyecek ve sadece insanı nesneye indirgemekle kalmayacak, aynı zamanda doğayı da nesneleştirecek. özgürlükçü teknikte ise toplumsallaşma, karşılıklı yardımlaşma ve karşılıklı bağımlılık. Aynı zamanda da işte sanatsal bir teknikten, yani sanatsal bir toplumdan bahsediyorum. Bu anlamda duyarlılık, özgürlükçü duyarlılık, özgürlükçü bir toplum ve sanatsal bir toplum tekniğin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ya aslında güzel bir yere değindin de toplumsal, tekniğin toplumsal bir yerden ele alınması. Bunun sanırım zaten teknik kelimesi kavram olarak da Aristo'ya dayanıyor benim bildiğim kadarıyla, onun tekne kavramına. Aslında ben tekne kavramını okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Hani Aristo'nun katılmadığım hani felsefi yanları vardır ama tekne kavramı üzerinden çok güzel bir şey ortaya koyuyor Aristo. Şey diyor hani tekne kavramına göre bir poliste, bir yerleşim biriminde aslında üretim zanaatkarlar tarafından ihtiyaca göre üretilir. İhtiyaç fazlası üretim kesinlikle yapılmaz. Hani şimdiki gibi kapitalizmde olduğu gibi ya da daha önceki belki zamanlarda da olduğu gibi aşırı üretim yapıp bunların satışı için sürekli bir şey ve işte dayanıklı olmayan üretimler. Ama o zaman mesela tamir edilebilir, mümkün olduğu kadar tamir edilebilir ve çok dayanıklı teknik malzemeler yapılması, zanaatkarların ve oranın yaşayan insanına göre, oranın nüfusuna göre bir üretim ve tasarım yapması. Bunlar mesela benim çok hoşuma gitmişti. Zaten Bookchin de buna atıf yapıyordu. Hani teknik toplumun ihtiyacı olduğu kadar. Yoksa aşırı teknik, aşırı üretim gerçekten hem ruhsal anlamda dediğin gibi insanı makineleştirme hem de doğaya verdiği zarar anlamında ciddi problemler doğuracaktır diye ben de düşünüyorum. Onun için tekne kavramı Aristo'da geçtiği haliyle çok önemli diye düşünüyorum. Yani o kadar geriye gittiğimizde. Evet, mesela bu alternatif enerjilerin üretilmesindeki o büyüklük ve küçüklük, tekniğin büyüklük ve küçüklük anlamında nasıl karşımıza çıktığını, mesela alternatif enerji deyince doğrudan Bookchin doğayı düşünerekten ya da işte kıtlıktan kaynaklı ya da ne bileyim daha verimli olacak diye bir alternatif enerji üretimine gitmeyi düşünmez. Aslında bu anlamda alternatif enerjiyi çok fazla desteklediğini söylemeyiz. Alternatif enerjiyi aynı zamanda insani ölçeklerde ademi merkeziyetçi yapılara uygun bir şekilde inşa edilebileceği için ve aynı zamanda da kentle kır arasındaki o uçuk aralığı kapatmak için de ortaya koyduğu bir şey. Mesela teknik, teknolojinin büyüklüğü sadece kentlerde olduğundan kaynaklı eleştirilmiyor. Mesela Amerika'nın 1970 ile 1974 yılları arasında şehir merkezlerinde ve bildiğimiz metro polis şehirlerde aslında mahallelerde komünel bir hayatı var edebilecek bir alternatif bir teknik oluşturulduğundan bahsediyor. Ve bunlardan bir tanesi New Alchemy Institute ve burada balkonların bahçelerinde yetiştirilen, sandıklarda yetiştirilen tarım domatesler diyelim ya da çatı katlarına kurulan rüzgar gülleri, aynı zamanda güneş kolektörleri ve bunlarla bir şekilde alternatif bir yaşam, hatta balık üretimi bile yapıyorlar, galonlarla balık üretimine giriyorlar ve burada mesela sadece o üretimden ya da alternatif bir üretimden bahsetmiyor alternatif teknikle ya da alternatif enerji üretimiyle, aynı zamanda insanların bu teknikleri nasıl kendi kontrolleri altında olduğu ya da bir şekilde kapsayıcılığı, üretimi doğrudan mahalle sakinlerinin elinde olması, tekniği kendilerinin var etmesi ve ürünlerinde de kendi kontrollerinin olması. Bu anlamda o insanların yüz yüze iletişimi, insanların her şeyi kendilerinin yapmış olması aynı zamanda orada bir sosyallik de katıyor ve bir şekilde politik anlamda güçsüzleştirilmiş insanlara yeni bir güç katıyor aynı zamanda. Enerji kooperatifleri de sanki bu işe bayağı yarayacaktır, değil mi? Enerji kooperatifleri dünyada çeşitli ülkelerde böyle bir alternatif enerji üzerinden bir hareketlilik oluşturuyorlar ya, enerjiye belki kapitalist şirketlerin, devletin denetiminden merkez kaçmış şekilde uzaklaştırıp hani gerçekten ihtiyaca göre kullanma anlamında. Burada ya kritik bir tartışma var aslında. Hani Bukçin'in şeyde teknoloji korkusu başlığıyla bir yanlış hatırlamıyorsam makalesi vardı. Anarko ilkelcileri ve derin ekolojistleri eleştiriyordu burada. Teknoloji korkusundan tamamen hani primitif yaşama, ilkel yaşama dönme savunusuna karşı çıkıyordu. Ben de biraz hani şimdi kendim işte 21. yüzyıl insan olarak düşünerek şöyle bir şey geliyor aklıma. Hani bu kadar teknik bilgi varken, işte ben transistörün bilgisi benim kafamdayken, entegrenin bilgisi kafamdayken, işte hani bu yokmuş gibi ilksel bir yaşama dönüş sağlamak çok güç. Çünkü yaşamı kolaylaştıran birçok şey var tekniğin ürettiği. Dolayısıyla hani burada ben Bukçin'e şu anlamıyla katılıyorum. Teknolojiye tamamen karşıt olmak yerine gerçekten teknolojiyi doğa ve insanın sosyalliğini de bir arada düşünen, mümkün olduğu kadar minimize eden, ihtiyacı o zaman işte yeniden tanımlayan bir yerden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz eğer bizim ihtiyacımız gerçekten ne diye düşünmediğimizde işte aynen şeyde olduğu gibi, Rusya'da olduğu gibi kapitalizmle bir yarış halinde bir teknoloji üretimi, teknoloji çılgınlığına dönüşmesi kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla hani üretim-tüketim ilişkilerini yeniden tanımlamak gerekiyor. İnsanın gerçekten ihtiyacı ne? Onun, o zaman da bir de şeyi konuşalım diyorum. Hani bunu buna dair sen söyleyeceklerini söyledikten sonra aklımdayken unutmayayım diye söyledim. Kentler elimizde patladı değil mi şimdi? Hani baktığın zaman mega kentler var. İşte Lewis Mumford'ın, René Dubon'un söylediği o mega kentler, içinden çıkılmaz hale gelen kentler. İşte Bukçin de buna kentlerin yeniden kurtarılması, yeniden kazanılması diye bir şey söylüyor ya. Gerçekten az önce söylediğin şeyler aslında buna hizmet eden şeyler. Çünkü biz şu anda diyelim ki yeni bir özgürlükçe ekolojik topluma doğru gidiyoruz, geçiyoruz ama dünya kadar bina var. Biz bu binaları ne yapacağız? Hani bu binaları yıksan çıkan molozlar, kimyasalları, o tozlardan çıkan kimyasalları inanılmaz bir şekilde doğayı tekrar kirletecek. Şimdi bu durumda kentlerin gerçekten geri kazanılması lazım, değil mi? Bu iki konuyu bence işleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok kritik konular. Birçok insanın kafasını karıştıran konular. Evet. Eğer konuşursan bir işte o teknolojik korkunçluğun aynı zamanda teknolojik korkunçluğuna girmeden önce senin söylemin üzerine şimdi neye ne kadar üretmeliyiz, neye ihtiyacımız var sorusu. Şimdi bu ihtiyaçlar konusunda da bence ciddi bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çünkü mesela Bukçin'in çok önemli uyarılarından bir tanesi ki bunu karşı kültüre karşı yapmıştı. Aslında karşı kültürün bugünkü boyutunu gördüğümüz zaman Bukçin'in bu eleştirisinin çok yerinde olduğunu görebiliyorum. Kapitalizm öyle bir sistem ki içinde bulunduğumuz yani karşı kültürü bile aslında ya da karşı kültürün beklentilerini, alternatif yaşam tarzını bir şekilde kendisini beslemek için kullanabilecek güce de potansiyele de kurumlara da sahip. Ve baktığımız zaman aslında bugün enerji durumu da, teknik durumu da, alternatif enerji durumu da aynı şekilde karşımıza çıkmakta. Yani evet bir doğaya zarar veren bir teknoloji korkunçluğu var. Bu bir gerçek. Özellikle kentleşmeyle de bunu bağdaştıracak olursak yani... gürültüsünden çevre kirliliğine devasa büyüklükteki binalar, insanın tamamıyla yok olduğu fabrikalar içerisinde yok olduğu binalar. Fakat özellikle burada benim dikkatimi çeken mesela çok büyük rüzgar jeneratörleri görebiliyoruz ve kırsal alanlarda ama tamamıyla insanların dışında olduğu bir durum. Ya da ne bileyim mesela bugün İngiltere'de 2040'tan sonra elektrikli araç kullanımına geçilecek. Tamamıyla elektrikli araç kullanımı. Şimdi buradaki bu alternatif enerji üretimi kime yarıyor? Kimin elinde? Gerçekten doğaya ya da insana ne kadar yararı olduğu için dönüştürülüyor, bu alternatif enerji kullanımına geçiliyor. Bu uyarıyı yapmak istiyorum öncelikle. Yani bizim ihtiyaçlarımızı belirlerken aynı zamanda neye göre belirlediğimiz çok önemli. Şimdi senin dediğin gibi teknoloji evet toplumu desteklemek için var olmalı. Yani bu ekonomisinden işte yeme, içme, barınma, toplumsal kurumları bir şekilde desteklemek için var olmalı. Ama bu teknoloji korkunçtur. Teknolojiyi tamamıyla bırakalım, işte şehirlerden vazgeçelim, uzaklaşalım, dağlara, bayırlara gidelim ve orada teknolojisiz bir hayat sürelim de çok fazla insana ya da toplumsallığa hizmet eden bir anlayış değildir. Bugün teknolojinin aşırı makinelaşmanın mekanikleşmeye yol açtığı, işte insanları cansız varlıklara indirgediği, maddi sömürüyü çoğalttığı, bir şekilde insanları ruhsal aşağılamaya sürüklediği, emek ve emekçinin nesneleştirdiği bir sürece götürdüğü aşikar. Fakat yine Bookchin'in nedir ve ne olmalı sorusundan hareket edecek olursak, şimdi olan bu doğru, fakat olandan mı hareket edelim ve bugün bozuk kentleşme bu şekilde diye gerçekten tekniği korkunç görüp tekniğin faydalarından da mı yararlanmayalım? Yoksa nasıl tekniği bir şekilde topluma ve doğaya aynı zamanda da toplum derken toplumda doğanın bir parçası olarak gördüğüm için doğaya uyarlayabiliriz. Yani bir şekilde nasıl bir karşılıklı dayanışmayı çeşitliliği, aynı zamanda çeşitliliği geliştirebilecek insani ölçeklerde teknikler yaratabiliriz sorusundan mı hareket ederek bir şekilde toplumsallaşmamızı sağlamalıyız? Bunlar tabii çok önemli yerlerde duruyor. Evet, ben de ona çok katılıyorum ya. Şimdi çok kritik tartışmalar bunlar. Bunu nasıl sınırlayacağız? İşte insani ölçek dediğimiz ne olacak? Doğayla uyumlu teknoloji nasıl olacak gibi haklı ve gerçekçi sorular da ortaya çıkıyor. Ama öbür yandan da şöyle dediğimizde, hani topyekün reddedelim teknolojiyi dediğimizde, gerçekten hani doğayı ve insan yaşamını destekleyecek teknikleri de reddetmiş olacağız ve bu bana zaten az önce bahsettiğim gibi şey de gelmiyor, realist de gelmiyor. Yani biz bir hani yeni bir toplumsal durum yaratacaksak, doğanın sömürüsünün bu olduğunu düşünüyorsak hani temelinde, o zaman hani bunu düşünürken gerçekçi de hareket etmek zorundayız. Hani elimizde ne var? Bunu neye dönüştürebiliriz? Az önce dediğim gibi hani kentler tamam elimizde patladı ama biz bunu hani yok sayamayız artık. Hani bunu gerçekten bu kenti nasıl dönüştürebiliriz? İşte bu mahalle ya da işte diyor bölgesel kentler diyor ya René Dubos ya da Lewis Mumford'ındı sanırım bu kavram. Hani diyor bölgesel kentler minimal ölçeklerde kenti parçalara ayırarak oranın kendi ademi merkeziyetçi yapısıyla birlikte oranın ekolojik dönüşümünü, kentin ekolojik dönüşümünü de sağlamak lazım ki teknik buna hizmet etsin ki bir yere varabilelim diye düşünüyorum. Yoksa işte bu kadar binalara belki geri dönüştürülebilir yağmur suyunun mekanizmaları, şunlar bunlar, ayrıştırmalar, güneş enerjisini binalarda var etmek falan. Tabii ki bunları az önce söylediğin gibi hani bir sermayeye hizmet eden bir şeyden değil de gerçekten zaten biz başka bir toplumdan bahsediyoruz. Başka bir toplumsal örgütlenme durumundan, doğrudan demokratik bir örgütlenme durumundan, toplumsal ekolojist bir politik ortamdan ya da öyle bir yönetimsel durumdan bahsederek ancak bunu başarabiliriz. Yoksa dediğin gibi işte onu üreten başka şirketler başka şekilde yine karlar, kazançlar elde edecek. O dediğine de bu uyarıya kesinlikle katılıyorum ben de. Kesinlikle. O kadar hızlı gittik ki son bir dakikanın içindeyiz. Nasıl toparlayalım ne dersin? Sanki bir dahaki programa bu teknoloji etiğiyle ilgili biraz daha konuşacağımız şeyler bırakacağız gibi geliyor. Çünkü benim daha aldığım, konuşmak istediğim şeyler vardı, notlar vardı. Onları bir dahaki programa bırakalım istersen. Son olarak bugünkü program için neler söylemek istersin? Teknik ve alternatif enerji üretiminde müşteri olmayı mı tercih ediyoruz yoksa gerçekten kontrolünü, üretimini ve sonuçlarını tamamıyla insanların elinde olan ve doğayla bir harmoni içerisinde olan bir teknik mi yaratmak istiyoruz sorusunu bir şekilde bırakmak istiyorum ben. Güzel bir soruyla kapatmış oldun. Ağzına sağlık. Ben müzik anonsuyla programı kapatıyorum. Sevgili dinleyiciler, Leo Ferre'den dinleyeceğimiz Les Anarchistes ile bitiriyoruz programı. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.